Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimlerin, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem varisi olduğunu söylüyoruz. Bir pencereden baktığımızda varisin varisi olduğu makamın ağırlığını taşıması gerekir dedik. Bununla ilgili örnekler zikrettik. Alim şöyle, şöyle olmalıdır dedik. Bir başka pencereden baktığımızda da peygambere nasıl bakıyorsa Müslümanların varislerine de öyle bakmaları gerektiğini söyledik. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın ismini, makamını ulu orta, sokak üslubu ile kullanamadığı gibi, Müslümanların ya da kullanmaması gerektiği gibi, aynı şekilde alimlerin de şahsiyetleri kaç para eder etmezden dolayı değil, varisi oldukları Peygamber aleyhisselatu vesselama nispet edilmelerinden dolayı, bağırlarında barındırdıkları hadislerden, ayetlerden dolayı, şeriat ahkamından dolayı ulemanın saygın tutulması gerekir. Ümmeti Muhammed'in alimlerin saygınlığını korumaması esasen dini koruyamaması demektir. Çünkü alim beden olarak, fizik olarak, isim, soyad olarak herhangi bir vatandaştır. Ama konum olarak herhangi bir vatandaş değil. Varisül enbiyadır. Peygamber aleyhisselamın heybetinin, büyüklüğünün nübüvvet olarak kimsede olması mümkün değil. Ama ilmi eğer birisine intikal ettiyse, ilim ne kadar önemliyse Peygamber aleyhisselamda, o ilmi %3'te, %2'de olsa barındıranın o saygıyı görmesi lazım. Ümmeti Muhammed'in uleması ile ilişkisi kötü ama peygamberi ile ilişkisi çok iyi. Bu makul değil. Matematiksel olarak böyle bir hesap yapılamaz. Ümmeti Muhammed'in şeriatı yaşayışı harika fakat alimleri tekmesille köylerden atıyorlar. Bu da mümkün değil. Böyle bir hesap yapılamaz. Çünkü alimler ya bir hakkın şeriatı temsil etmiyorlardır, o zaman ümmetin durumu çok kötü zaten. Yani din yoktur ortada. Ya da alimler şeriata ehildirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahiptirler. Ama ümmeti Muhammed alimlerini sıradan bir vatandaş gibi görüyordur. İki durumda da bir işlem hatası, bir uygulama hatası var demektir. Bu sebeple biz ulemayı daha önce defalarca vurguladık. Masum göremeyiz. Kemal sıfatlı da göremeyiz. Günahsız, hiçbir şeyleri yok. Her dedikleri doğru değil. Ama sıradan insanlar da değil. Temsil ettikleri makamın ağırlığı çok yüksek. Bu ağırlığın ümmet nezdinde dikkate alınması gerekir dedik. Bu sebeple bir alimin gıybetinin yapılması, bir alimin üzerinden iftira yürütülmesi, bir alimin üzerinden dedikodu yapılması sıradan bir suç değildir. Kaldı ki sıradan bir Müslümana yapıldığında bile gökleri çatırdatacak kadar ağır bir suçtur. Büyük haramlardandır, kebair günahtandır bunlar. Her halükarda Ahmet Mehmet isimli iki Müslümana yapıldığında bu hakaret, iftira, gıybet neyse sıradan kabul etme, mümini hor görme, hakir görme, hadis-i şerif ne diyor? Müslümanın Müslüman kardeşini hakir görmesi, yapması ona kötülük olarak yeter diyor. Sanki cinayet işlemiş gibi kabul ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir de peygamber varisi bir insana böyle bir muamele yapılırsa, peygamber varisi bir insanın gıybeti yapıldığını düşün, iftira edildiğini düşündüğümüzde, bir Müslümana bu iş yapılıyor, iki, o Müslüman Peygamber aleyhisselamı temsil makamında bulunduğu için dayanıyor facia Peygamber aleyhisselamın şeriatına, o şeriatın üzerinden de Peygamber'e der gidiyor. Dolayısıyla suç artık nereye kadar büyüyorsa. Bu sebeple sadece selef ulemamıza Allah'ın rahmet etmesini, bu ülkede 900'lü yılların başından itibaren ulemanın çektiği ızdıraplı yılların inşallah tekrar olmamasına vesile olur diye dua ederek zikretmekte fayda buluyorum. Şu İskilipli Atıf rahmetullahi aleyhin şehit edildiği dönemlerde işte artık kaç tanesinin ipe götürüldüğü, kaç tanesinin demir raylarında imha edildiği, kaçının gemilerden denize atıldığı belli değil. Kimin nerede olduğu belli değil. Bir kayıp ulema neslimiz var bizim. Bu büyük zayiat döneminde ümmeti Muhammed hem bir yandan alimsiz, yani başsız Müslüman haline getirildi, diğer yandan da çok bilinçli bir şekilde alimler palyaço gibi eğlence konusu haline getirildi. İnsanlar böylece şeriattan, dinden eğlence konusu gibi bir algılamaya sahip oldular. Sadece ve sadece bunu kasten yapanlara yerler gökler dolusu lanet etsin Allah diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü hala Müslümanlar bile bunun etkisinden kurtulabilmiş değillerdir. Çünkü Müslümanların çocuklarını ehli Kur'an, ehli hadis, ehli fıkıh diye alim yapmaya elverişli görmemeleri sadece rızık endişesinden değildir. Hor görmek. Çok basit bir örnek vereyim. Memleketimizde onlarca Kur'an kursunun kurucularını inceleyin, çocuklarını o kursa vermemişlerdir. Fukaranın çocuklarını oraya koymuşlar, kendi çocuklarını daha uygun kolejlere, özel okullara götürmeyi uygun görmüşlerdir. Çünkü Müslümanların gözünde bile o tahkir yıllarının faturası henüz ödenmemiştir. Hala hocalar çok yiyen, hala hocalar sopayla vuran, hala hocaların dört karısı olan bir nesilden söz edilmektedir. Bir iftira, hakaret tufanının içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ezilmek istenmiştir. Allah'ın laneti ebediyen üzerlerinden kalkmasın bu cinayeti bu şekilde yapıp ümmeti Muhammed'in başsız kalmasına, alimlerin hor tutulmasına kim sebep olduysa. Bu sebeple eskiden beri denmiştir ki alimlerin eti zehirlidir. Alimlerin eti zehirlidir. Ne demek alimlerin eti zehirlidir? Ayet gıybeti ne diyor? Gıybet nedir? Mümin kardeşinin etini yemektir. Sıradan Ahmet'in gıybetini yaptığında kebap yapıp etinden yiyorsun demek kabul ediyor. Ama alim bir müminin gıybetini yaptığında zehirli et diyorsun, yani ölürsün. Alimin gıybetini yaptın mı, zehirli bir et yemiş kabul et kendini, öldün. Öldün sen. Neden öldün? Çünkü alim gıybeti yaptın. Maazallah. Bu sözü unutmuyoruz. Alimlerin eti zehirlidir. Gıybet ettin gitti. Biz bu sebeple ümmeti Muhammed'in diyorum, akademik ünvanlıları, işte din üzerinden servet yapanları demiyorum. Ümmeti Muhammed'in alimi, hocası, hoca efendisi, şeyh efendisi, kimse, ümmete adanmış insan, kendi kliğine, kendi ders kitaplarına kilitlenmiş bir İslam değil, ümmeti Muhammed'i düşünüyor. Siyah beyaz ayırmıyor. Doğulu batılı demiyor. Arap'tı demiyor, şu tarikattandı, selefiydi, radikaldi diye bir isim yapmıyor. Kim Muhammedur Resulullah dediyse canım kardeşim diyor, bağrına basıyor. Fıkıh biliyorsa fıkıh öğretiyor. Tasavvuf erbabı ise tasavvufun inceliklerini öğretiyor. Kendi yemiyor, talebelerini yediriyor. Ümmetin alemi. Örneği ashab-ı kiram olan alemin hukukunun korunması gerekiyor. Alemin hukukunu korumayan bir milletin, ümmetin başlarında alim görme hakkı yoktur. Hukukunu koruyamıyorsun. hukukunu koruyamadığın alim sana nasıl din öğretecek? Nasıl şeriat ehli yapacak seni? Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in ümmet mantıklı alimlerinin hukukunu koruması lazım. Bu onların uğruna mitingler yapma, sen hapse girme ben gireyim deme düzeyinde değil. Temelde idrak olarak bir defa alimin üzerimizde hukuku var kardeşim diyen bir idrake sahip olması lazım Müslümanların. Yani evvela bizim üzerimizde din öğretenlerin, bize abdest öğretenlerin, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyenlerin üzerimizde hakkı var. Analarımızın, babalarımızın üzerimizde nesep hakkı var. Ulemanın da din hakkı var üzerimizde. Din ebedidir. Dolayısıyla cennette bu din sayesinde bulunacağımıza göre ulemanın üzerimizdeki hakkı anamız babamızdan aşağı değil diye düşünen bir idrakimiz olması lazım. Bu sebeple bu dersimizde Müslümanların ulemanın üzerlerindeki haklarını tefekkür etmelerini sağlayacak mantığı oturtmak istiyoruz. Bunun için bir kanun dizisi koyalım diyorum. Birinci kanunumuz, alim olsun veya olmasın, Müslümanın ırzını korumak zorundadır. Irz, bir insanın namusu ve saygınlığı demektir. Hatta bu alimlere gelmeye gerek yok şu anda. Alimle ilgisi yok. Alimden önce Müslümanın ırzının bekçisi olması gerekiyor. Irz ne diyoruz? Yani bir kadının iffeti de ırzdır. Bir erkeğin nikahlandığı karısı da ırzıdır. Ama bir insanın isminin etrafındaki onuru da ırzıdır. İnsan onuru ucuz değil. Bunun için gıybet haram zaten. Bunun için nemimeci cennete girmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü nemimeci müminin şahsiyetini yıpratıyor. Şahsiyeti yıpranmış bir mümin sarık sarsa da sakallı olsa da kalplerde yıpranık şahsiyeti olduğu için değeri düşmüştür. Bu değeri düşüren öldürmese de katil muamelesi görmesi gerekir. Bunun için şeriatımız 5 esası korumak için vardır diye bir kural konmuştur. İslam devlet de olsa, göçebe hayatı da yaşasa Müslümanlar, 5 esası korumak için vardır. Yani daha başka bir ifadeyle, İslam siyasetini, devlet mantığını 5 temel üzerine kurar. Buna siz insan hakları mı dersiniz bu çağda? Veyahut da insanlığın serüveni mi dersiniz? Hiç önemli değil ama zaruriyat-ı hamse deniyor buna şeriatımızda. 5 zorunlu ilke. İslam devlet olduğunda, İslam bir şeyin telifini yaptığında, İslam insan toplumu projesi çizdiğinde 5 esasın korunmasını şart koşar. Yani biz buna değiştirilmesi bile teklif edilemez 5 esas diyebiliriz. İslam'ın olmazsa olmaz 5 şeyi. Birincisi bunların dindir. İkincisi candır. Üçüncüsü akıldır. Dördüncüsü ırzdır. Beşincisi de maldır. Bu 5 şey İslam'ın olmazsa ben yokum dediği şeylerdir. Dikkat edelim. Din, can, akıl, ırz ve mal. Yukarıdan aşağı doğru inilmesi büyüklüğünü gösteriyor. Aşağıdan yukarı da birbirlerine feda edilebilecekleri gösteriyor. Yani bunlar büyük bir kabın içinde küçük bir kap, onun içinde bir küçük kap, onun içinde bir küçük kap, 5 kap iç içe bunlar. Din bütün çatının adıdır. Yaşayan insanlar din yaşayacağı için o canları ihtiva ediyor, can güvenliği diyor. Akıllı insanlara hitap ettiği için üçüncü olarak aklı onun içine koyuyor. Namuslu, onurlu insanlar istediği için onu da dördüncü kap olarak koyuyor. Bu toplumu mal ayakta tutacağı için, fakir fukara bir İslam yaşayamayacağı için malı da içine koyuyor. Bu 5 şey İslam'ın ruhudur. Devlet mantığıdır. Siyaseti bunun üzerine kuruludur. Bunlardan dördüncüsü ırzdır dedik. Irzı da işte hep böyle biz evli adamın karısının üzerinden hep namusunu filan diyoruz. Hayır. Irz bir insanın özel kimliği demektir. Karısı olduğunda karısı, kocası olduğunda kocası, bakir ise bakirliği, bakire ise bekareti. Adı soyadının onuru ise adının soyadının onurudur. Şimdi bir insan başka bir insanla zina ediyor. Zina edene Allah Teala 100 sopa vurun diyor. Bir Müslüman yanlışlıkla sinirlenip bir kadına fuhuş yaptın sen diye iftira ediyor. Ona da vurun 80 sopa diyor. Ortada zina yok, bir şey yok. Yapılmış gibi kabul ediyor bunu Allah Teala. Yani çünkü bir kadın ulu orta Müslümanlar tarafından namussuzlukla itham edilirse çok kötü bir şekilde din çöküyor demektir. Burada bir miktar fıkıh meselelerine giriyoruz ama konumuzun içinin dolması lazım, anlamamız lazım. Çok enteresan arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim peygamber katillerine bile tövbe kapısını açtı. Açtı işte, Hamza'yı öldürenler geldi tövbe ettiler. Halid bin Velid öldürecekti Uhud'da Efendimiz elinden gelse. Hamle yaptı, öldüremedi. Ama tövbe kapısını açtı. Rivayet edilir ki iblis bile beni affetmez misin ya Rabbi demiş. Allah Teala da buyurmuş ki Adem'in mezarını bul, secde et, onu affedeyim seni demiş. Onu yapamam demiş. Etse o da affolacaktı demek. İblise bile o kapıyı açtı Allah. Bir kadına sen fahişesin diyene وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda, Allah buyuruyor. Bir daha tövbelerini kabul etmeyin onların şey. Yok. Öyle yok. Yani Allah tövbesini kabul eder ama siz onları adam yerine koymayın. Şehadetleri yok onların bir daha. Bu insan onurunun öyle Birleşmiş Milletler'in beyannamesine ihtiyacı olmadığını şeriatımızda elhamdülillah. Var mı bu ağırlık? Bir kadını ağzından böyle bir laf kaçıracak. O kadın bile hakkını sana helal etme hakkına sahip değil bir daha. Çünkü kadın kendi hakkını helal ediyor. Ama onun 10. torununa bile senin nenen böyle yapmış zamanında dendiği zaman 10. 10 sene sonra değil 10 asır sonra bile torunları o kadının kötü şöhretinden dolayı onur meselesi yaşayacaklar. Şeriat onları bile kıyamete kadar kalacak, gelecek nesillerini garanti altına alıyor. Demek ki şeriatımız 5 esası insanlığın varlık nedeni kabul ediyor. Din, can, akıl, onur, namus ve mal güvencesi. Bu 5 şey İslam'ın teminatı altındadır. 5 güvenceli unsurdur. Bunlardan bir tanesi onurdur, ırzdır. Herhalde alimin onuru, bir normal vatandaşın onuru kadar bari korunacak olsa, alimler %100 teminat altına alınmış oluyorlar demektir. Bu onurun konulması ile ilgili çok iyi bildiğimiz hadis-i şeriflerin kaynaklarını vereyim burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız, namuslarınız aranızda haramdır ha. Bugünkü gibi, yani haç günleri gibi, şu mübarek ay gibi, şu Mekke gibi diye vurguladı. Bu Buhari'nin 67. hadisi, Müslim'in 1679. Tirmizi'nin 2159. İbn-i Mace'nin 3055. hadisi şerifidir. Aynı şekilde Müslim'in 2564. hadisinde, Ebu Davud'un 4882. hadisinde, İbn-i Mace'nin de 3933. hadis-i şerifinde, Müslümanın Müslümana kanı, malı, onuru haramdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kanı, malı, onuru, ırzı haramdır. Bundan anlaşılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri sıradan bir Müslüman için bile bir onur garantisi getirmektedir. O zaman birinci kanunumuz şu bizim. Şeriatımız insan onurunu teminat altına almıştır. Alim, alim olmasa bile onuru teminat altında birisidir. Kaldı ki alim olduğu için öncelikli olarak onun onuru korunması lazım. Çünkü sıradan bir Müslümanın şahsi sorunudur bu. Alimin peygambere kadar uzanan bir sorunu olur. Allah muhafaza buyursun. İkinci kanunumuz, yani dedik ki ulemanın kimliğini, saygınlığını korumak için bizim bazı kanunlar tespit etmemiz lazım. İkinci kanunumuz, gıybet kebair günahlardandır. Hucurat suresinin 12. ayetine kadar olan bölüm çok iyi bir şekilde okunabilir. 12. ayet Hucurat suresinin çok açık bir şekilde gıybeti haram etmektedir. Yani bu haramlıkta da dersin başında konuştuğumuz gibi müminin etini yemek. Yani bir Müslümanı ölü öldürüyorsun, öldürdükten sonra da kebap yapıyorsun ciğerlerinden. اَيُحِبُّ اَحَدِكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hoşlanır mı? Ayeti bu kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Alimse bu adam, hem ölü eti hem de zehir enjekte edilmiş bir et olarak demek ki kabul edilmesi gerekiyor. Bu sebeple gıybet lezzeti, ki çok lezzetlidir, her haramda tat vardır. Tatlı olmasa insanlar yapmaz onu zaten. Gıybetteki lezzet alimlerin gıybetinde kat kattır. Çok daha değerli olur ki insanın yaptığı zamanki halinde. Maazallah. Bu tabi içtinab edilmesi, aman Allah'ım böyle bir şeye bulaşmayayım diye müminin titizlik göstermesi halinde ancak kurtulabileceği bir afettir. Maazallah. Aksi takdirde mümin oturup mümin kardeşinin etinden kebap yapmak gibi bir çirkinliği yapmam derken Ebu Hanife'nin arkasından konuşur. Filan hocasının arkasından konuşur. Ama burada küçük bir dipnot açmamızda fayda var. Alimler o zaman çalsın oynasın, madem gıybetleri haram, arkalarından konuşulmuyor. Ona da bir ölçü getireceğiz. Alimin arkasından da konuşulacak. Kim nasıl konuşacak çok önemli. Yani hastamız var, sorunumuz var, doktor ilgilenecek. Ama hemşire bıçağı eline alıp ciğer ameliyatı yapmayacak. Herkes ne kadar? Bunu da bir ölçü koyacağız ileriki dönemde inşallah. Kanunlar koyalım dedik. Ulemaya karşı ümmeti Muhammed'e bir tespit yapmak açısından. Dedik birincisi, şeriatımız 5 esastan biri olarak müminin onurunu teminat altına almıştır. Dolayısıyla alim de mümindir, teminat altındadır onuru. İkinci olarak, gıybet şeriatın haram ettiği, kebair günahlardan saydığı bir günahtır. Alimin gıybetini yaparken dikkat etmek lazım. Üçüncü olarak da diyoruz ki, yani kanunlar koyarken, gıybet ve nemime yapılırken, yapanla onu dinleyen günah ortağıdır. Dolayısıyla bir alimi yıpratanla o yıpratmaya payanda olan, destek olan aynıdır. Günahta aynıdırlar. Ben yapmadım diye bir şey yok. Çünkü şeriatımızın en büyük ölçülerinden biri, günaha ortak olmayacaksın, destek olmayacaksın. Ayet ne buyuruyor? Kafirler Allah'ın haram ettiği bir iş söze girdiklerinde oturmayın onlarla. Hatta yehudu fi hadisin gayri. O konu gündemde olduğu sürece onlarla beraber olmayın. İnneküm iden misluhum. Kalkmazsanız oradan siz de onlar gibisiniz. Buyuruyor. Bir gazetede bir alim yıpratılıyor. Mümin o gazeteyi paket malzemesi olarak bile evine sokamaz. Para verip nasıl alsın? Çünkü haramı işleyenle o işlenişi seyreden aynıdır. Ömer bin Abdülaziz'in döneminden, tam Ömer bin Abdülaziz'lik bir örnek, içki meclisinde 4 kişi yakalanıyorlar. Ömer bin Abdülaziz'in önüne çıkarılıyorlar. 80 sopa yiyecekler. Cezası 80 sopa. Tamam, karar veriyor. 80 sopa vurun. Bir tanesi diyor ki, ya emiral müminin diyor, bize topluca hükmettin, zulmettin diyor. Neden diyor? Bunların üçü içiyorlardı, ben içmedim diyor. Ben haram olduğunu biliyorum, içmiyorum diyor. Kokla ağzımı bak diyor. Benim için bir şey değişmez diyor. İçenlerle beraberdin sen diyor. Dinlemedin mi Allah-u Teala'yı? Kalkın oradan buyurmuştu. Ben seni orada yakaladım diyor. Polis seni orada yakaladı. Ve buna da vurun 80 sopayı diyor. Burada insan hakları filan, işte suç sahibine aittir filan edebiyatı nere konur bilmiyorum. Onlar edebiyat hepsi. Ulemanın iffetinin, ilim adamlığının, şahsiyetinin korunmasında toplu sorumluluk sahibiyiz biz. Evet, suçu işleyen ben değilim. Bu dedikoduyu yapan başkasıdır. Ama koruması gereken hepimiziz. Dolayısıyla normal bir gıybet suçunda bile, normal bir nemime dedikodu suçunda bile, o suçu işleyenle elini şakağına koyup cümlelerinin bitmesini bekleyen aynı günaha ortak oluyorlar. Bir alemin şahsında şeriat yıpratılırken, iftira üzerine iftira, söylemediği sözler ona söyledi, ya da çoluk çocuğun ağzına düşmüş koca ilmi meseleler, bunu böyle sıradan dinlemek de suçtur. Herkes öyle önüne geldiği gibi bir alim yıpratırsa din kalmaz ortada. Bu da üçüncü mesele. Dördüncü kural, kanun, mümin, mümini korumak zorundadır. Mümin, mümini müdafaa eder. Şu anlayış yoktur. Bir mümin saldırıya uğruyor, acil polisi ara. Sen ne yapıyorsun? Acil polisi ara ne demek ya? Sen gücünü kullanırsın, polis gelene kadar sen orada muhafaza memuru olarak durman lazım. Polisi o da biliyor. Mümin, mümini kendisi kabul eder. Kendisini savunduğu gibi mümin kardeşini savunur. Sıradan bir durum olduğunda bile. Bunu bir de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisine yönelik olarak bir saldırıyı düşündüğümüzde mümin oturamaz yatağında. Burada Ebu Davud'un 4918. hadisi şerifi, 4918. hadisi şerifini okumak istiyorum. An Ebi Hurayra'ta an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, el mu'minu mir'atul mu'mini, mü'min mü'minin aynasıdır. Vel mu'minu ehul mu'mini, mü'min mü'minin kardeşidir. Yekuffu aleyhi bay'atehu ve yehutuhu min varaihi. Mü'min mü'minin aynasıdır. Mü'min mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla onun zararını önler. Mümini arkasından kuşatmış olur hep. Müminin mümine bakışını tarif ederken sanki yeni yürümeye alışmış bir çocuğu hani salarlarlar yürüsün, düşecek diye de hep arkasından tutar gibi olur babası. Sanki müminin böyle bir sakıncaya uğramasına karşı öbür mümin hep onu böyle tutmaya hazır pozisyondadır. Sıradan mümin için bu. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi için hesapladığımızda alimini korumayan müminlerin herhangi bir şekilde şeriatın bereketini beklemeye hakları yoktur o zaman. Burada ashab-ı kiram bu 4 kanunu koyduk. Müminin alime bakışı, ümmeti Muhammed'in toplum olarak alimleri sahiplenişiyle ilgili bu 4 kanunu koyduk. Şimdi bunlara hadis kültürümüzü daha güçlendirecek örnekler olsun diye ashab-ı kiramdan örnekler vermek istiyorum. Bu birbirlerini koruma, birbirlerini muhafaza etme ve edep diyeceğimiz, ahlak diyeceğim de, ahlak kelimesi bizde maalesef, yani insanların içinde burnunu karıştırmama, yemekte hapşırmama olarak anlaşılıyor. Ahlak aslında ikinci insana karşı her türlü tutumumuzdur. Yalan söylemek de bir ahlaksızlıktır. Mümini rencide etmek en büyük ahlaksızlıktır. İnsanın ikinci insana karşı tavrının adı ahlaktır. Sadece affedersiniz, insanın toplumda burnunu karıştırması gibi, yani bu zaten ahlaksızlık. Zaten yanlış bir şey bu. Babanın önünde ayak ayak üstüne atmak ahlaksızlık oluyor. Dediği 10 sözden 9'unu tutmuyorsun, o nasıl ahlaksızlık olmuyor? O da ahlaksızlık. Evladın babaya karşı, talebenin hocaya karşı itaatsizliği ahlaksızlıktır. Ders yapmayan bir talebenin tavrı da ahlaksızlıktır. Çünkü bundan hoca talebe arasındaki ilişkinin zedelenmesi söz konusudur. Ahlak ne demekti? Bir insanın öbür insana karşı göstermesi gereken, kurallara uyması gereken noktalardaki hastalığı demek, zafiyeti demek. Verdiği ödevi yapmadığın zaman hocayı takmıyorsun demektir. Hocayı takmamak ahlaksızlıktır gibi. Bu sebeple ashab-ı kiramdan püf noktalarını yakalamaya çalıştım. Böyle özellikle hepimizin ezberlemesi gereken, çünkü ashab-ı kiram örnek neslimiz bizim. Terbiye mantığımız ashab-ı kiramdan alınıyor olduğu zaman bunda bir bereket var. O bereketten inşallah istifade etmek istiyoruz. Bu manada olarak bir örnek zikredeyim. Müstedrek, Hakim'in El-Müstedrek'inde 5398. hadisi şerif, İbni Ebi Şeybe'nin Musannef'inde 33921. hadis-i şerifte Muğira İbni Ebi Razin isimli zat naklediyor. Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu anh, kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası. Abbas İbni Abdülmuttalib. Bir gün ona denmiş ki, sen mi büyüksün, Resulullah mı büyüktür? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, burada elbette neyi soruyorlar? Yeğeninle aranızda yaş farkı var mı? Çünkü Abbas, Efendimiz'den daha yaşlı. Bunda ne ayıp var, ne kayıp var. Ben ondan büyüğüm dese, doğru bu söz. Ama ben Resulullah'tan büyüğüm demiyor. Ne diyor? Huve ekberu minni ve ene vulittu kablehu. Huve ekberu minni ve ene vulittu kablehu. O benden büyüktür ama ben ondan önce doğdum diyor. O benden büyüktür ama ben ondan önce doğdum. Ağzına ben ondan büyüğüm sözünü koymuyor. Diyor tabi, bu anlaşılıyor ki ben ondan yaşça büyüğüm. Ama ben ondan yaşça büyüğüm bile demek istemiyor. Neden dolayı? Günah mı? Değil. Ama edep. Edep. Halbuki amcalık farkı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına hürmet ediyordu. Onu böyle sıradan bir vatandaş gibi görmüyordu. Baba yerine koydu onu. Buna rağmen ben bu onun bana saygısını işte suistimal ederim diye bir endişeye bile mahal bırakmadı Abbas radıyallahu anh. Bunu bir edep, örnek olarak zihnimize koyabiliriz. Huve ekberu minni ve ene vulittu kablehu. O benden büyüktür. Çünkü Resulullah o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ene vulittu kablehu. Ben ondan önce doğdum. Bir başka örneği Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. El-Edebul Mufret'te Buhari'nin 1080. hadis-i şerif, Şuab-ül İman'da da Beyhaki'nin 1437. hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif de Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın çok enteresan arkadaşlar. Efendimizin kapısına vurma ihtiyacı hissettiklerinde diyor ki kânet tukra'u bil evafir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içeride bulunduğu bir evin kapısına tırnaklarıyla çalarlardı diyor. Çünkü normalde kapıya böyle, işte biz nasıl vuruyoruz? Böyle vuruyoruz. Çok mesela bizim işten birisi ise yumrukla da vuruyoruz kapıya. Normalde de kapıya böyle vurulur gibi. Onlar tırnak uçlarıyla vuruyorlarmış. Duyulmasın diye değil herhalde. Tırnak ucuyla vurunca ve parmaklarıyla vurunca ikisi arasında nezaket farkı var. Bu nezaket farkını ilk nesil çok dikkatli bir şekilde uyguladılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz Müslümanlar olarak alimlerimize nasıl davranmamız gerektiğine dair meseleler konuşuyoruz. Alimlerin kitaplarını almak lazım. Alimlere işte önlerinde şöyle bir davranmak lazım diye ayrıntılara girmek yerine ashab böyle yapardı diyoruz. Tırnaklarıyla vururlardı. Şimdi uygulamayı yapalım. Parmağımla vurayım. Aynı hızla tırnağımla vuruyorum. Singere vurmuş gibi oluyor. Parmağımla vuruyorum. Takatak takatak yapıyor. Peki şimdi dördüncü katta oturan bir alimin demir kapısına tırnakla nasıl vuracağız biz? Bunu uygulamaktan kaldırdık. Hayır efendim. Bir alimin telefonunu o bakıncaya kadar çaldırırsan yumrukla vurdun demektir. Talebesisin. Sıradan bir seviyen var ona karşı. Hocam kaç defa çaldırdık, bakmadın telefona. Bir de şamar hocaya, alime. Hadislerde var mı telefonu çok çaldırmayacaksın? Var tabi. Kânet tukra'u bil azâfir. Kânet tukra'u bil azâfir. Adam bembeyaz, kaşları bile beyazlamış. İlim adamın dirseklerini çürütmüş. Sen torunuyla yaşıtsın. Adam sana kazara telefonunu vermiş. Çaldır çaldır çaldır. Hayrola, kandilinizi tebrik edecektim. Böyle bir edeple tırnaklarıyla kapıya vuranların edebi eşit tutulamaz. Burada örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Ama bir hususu daha zikretmek istiyorum. Bir alimden bir 10 dakika hocam bir mesele görüşeceğim diye randevu alıp 15. dakikada da çay yok mu hocam, çay ısmarlamıyor musunuz diyen birisi, alim adam da ne çayı kardeşim demeyeceğine göre tabii buyurun bir çay içelim, vallahi çay çok güzelmiş deyip bir çay daha isteyip 40. dakikada kalkma lütfunda bulunduğunda sana kalk diyemeyen o adamın 30 dakikası onun değildi aslında. ümmetinin hizmet göreceği bir 30 dakikayı heba ettin sen. Tırnaklarıyla kapıya vuranlarla alemi tırnaklayanlar arasında fark var. Bu tırnaklamadır bir alemi. E bana kalk demedi. E demez de bir adam alim ya. Kalk der mi hiç? Abdesti bozulsa bile sana kalk diyemez o. Peygamber terbiyesi görmüş adam. Müminin darılmasın mümin diye titizlik gösteren bir adam. Bu sebeple ümmet olarak yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının şuuruna sahip olmamız lazım diyorum. Burada Tabarani'nin El-Mu'cemul Kebir'inden bir nakil yapacağım. Tabarani'nin pek çok kitabı var. Üç büyük hadis kitabı var. El-Mu'cemul Kebir, El-Mu'cemul Avsat, El-Mu'cemul Sagir. Hadis kitabıdır. İnşallah sırası geldiğinde bu kitapları tek tek inceleyeceğiz. O baba, o bölüme geldiğimizde tek tek inceleyeceğiz. Nasıl dizildiler, kıymet-i ilmiyeleri nedir? İnşallah konuşacağız ama El-Mu'cemul Kebir on binlerce hadisin bulunduğu bir kitaptır. Evsat sagirleriyle beraber, yani bu üç mu'cem çok doludur. Pek çok zayıf, bazen de mevzu hadislerinde bulunduğu bir kitaptır ama elhamdülillah incelenmiş, didik didik edilmiş, zayıfı sahihinden ayrılmış, artık elimizde kaynak olarak bulunmaktadır. Yani 100 hadis duyduğumuzda bunun belki 40 tanesi bu mu'cemlerden birinden geçer yer yer. Burada Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh ashab-ı kiramdan Sehl ibn-i Sa'd akrabalarına hadis okutmak için oturmuş. Onunla ilgili bir olay naklediliyor. Çok enteresan arkadaşlar. Hadis dersinin nasıl dinleneceğini, ashabın terbiyesinden konuşuyoruz, edebinden konuşuyoruz. Sehl ibn-i Sa'd işte diyelim köyüne gitmiş, ha Resulullah'ı bize anlat filan diye rica etmişler. O da oturun demiş. Bir olay olmuş. O Resulullah şöyle buyurdu derken, bir iki kişi eğilmişler, anladın mı dediğini, şunu anladın mı diye. Yani talebe anlamadığı şeyi sorar ya yanındakine. Bu bir dikkat etmiş, bakmış ki ben Resulullah dedi derken orada fiskos yapıyorlar. Yani fiskos herhalde çay molası verelim demiyorlar. Yani gene o dersle ilgili bir şey konuşuyorlar. Ama gündem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mecliste Resulullah konuşuyor gibi oluyor. Oradakiler de kendi aralarında bir şeyler söylüyorlar. Şimdi bu olayı Mu'cemul Kebir'den dikkatlice dinleyelim. Aynen metin olarak okuyacağım. Fagadib. Sehl sinirlenmiş. Sümme kal, sonra demiş ki, Unzur ileyhim. Şu adamlara bak ya. Sözünü kesmiş tabi bu arada. Şu adamlara bak. Uhaddisuhum an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onlara Resulullah'tan söz ediyorum. Amma ra'et aynaye ve semi'at uzunaye. Şu gözlerimin gördüğü, kulaklarımın duyduğu şeyleri söylüyorum. Böyle bir hikaye anlatmıyorum. Gözümle gördüm, kulağımla gördüm diyorum size. Ve ba'duhum mukbilun ala ba'din. Birbirlerine konuşma yapıyorlar burada. Emma vallahi. Ama vallahi yemin ederim, bir sahabi yemin ediyor. Dikkat edin yemin ettiği şey. La ahrucenne min beyni azhurikum. Sizi terk edeceğim. Sümme la erci'u ileykum ebeden. Ebediyen de bir daha aranıza dönmeyeceğim. Siz hadis okunurken nasıl aranızda konuştunuz? Kultu lehu, bu hadisi rivayet eden diyor ki, eyne tezheb? Nereye gideceksin ki? Köyünü bırakıp nereye gideceksin? Yani başka bir gidecek yerin yok. Evin burada senin. Terk-i diyar ediyor. Vatanını terk ediyor. اَذْهَبُ فَاُجَاهِدُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Gider bir yerde cihad ederim diyor. قُلْتُ مَا بِكَ جِهَادٌ وَمَا تَسْتَمْسِكُ عَلَى الْفَرَسِ وَمَا تَسْتَطِيُ اَنْ تَضْرِبَ بِالسَّيْفِ وَمَا تَسْتَطِيُ اَنْ تَطْعَنَ بِالرُّمْحِ Nereye gideceksin ki lan? Ne cihadı? At binemezsin. Atın yularını tutacak kadar halin yok. Demek bitkin bir ihtiyar. Sen kılıç kaldıramazsın. Mızrak tutamazsın. Nereye cihada gideceksin ki be? Yani yapacağın iş değil bu. Belki 90 yaşındaki günleri. Tam bilmiyoruz. Dedik ki, ya Ebu Hazim, bu Ebu Hazim, bu hadisi ondan nakleden şahıs. Bana bak. اَذْهَبُ فَاَكُونُ فِي الصَّفِّ فَيَأْتِينِ بَيْنَهُمْ عَابِرٌ اَوْ حَجَرٌ فَيَرْزُقِنِ اللّٰهُ الشَّهَادَةَ Sizin aranızda durmaktansa, giderim cihat safında durarım, birisi bir taş atar, vurur kafama, şehit olur giderim hiç olmasın. Ebu Hazim diyor ki, فَذَهَبَ لَعَمْرِي Allah'a yemin ederim ki, kalktı gitti, sözünde durdu, فَمَا رَجَعَ اِلَّا مَتْعُونًا Parçalanmış, yaralanmış vücudunu bulduk, bir daha görmedik onu diyor. Dikkat ediniz, kim bilir 80 yaşında, bilgim yok, yaşıyla, başıyla ilgili malumatım yok. Fakat, bir sahabi, peygamberin hadisinin konuşulduğu bir köyde yaşamaktansa terk-i diyar edip buraya lanet inecek. Ya Resulullah konuşulurken bunlar aralarında fiskos ediyorlar deyip terk-i diyar edip bir yerde ölmeyi tercih ediyor. Şimdi biz kendimize edep dersi çıkaracağız dedik. Bu edep dersinde ne yapalım acaba diye bir soru sorduğumuzda, yani bu edebi nasıl belirleyeceğiz? Canım şimdi biz de herhalde sinirlenirsek terk-i diyar mı edeceğiz? Hayır. Önce bu sinirleneceğimiz ortamın ne olması gerektiğini, neye sinirleneceğimizi, neye kızacağımızı tespit etmemiz lazım. Sel radıyallahu anh konuştuğu gözlerimle gördüm, kulaklarımla duyduğum şeyi size anlatıyorum ben Resulullah'tan. Siz ne biçim aranızda fiskos yapıyorsunuz diyor. Biz ise 3 kuruşluk bilgisi yok. İmam Hatip mezunu bile değil. Arapça da bilmiyor. Tercümesinden, Riyâz-ı Sâlihin'den 3 tane hadis okuyor. Buhari ile Ebu Hanife'yi kavga ettiriyor. Buhari'den taş atıyor Ebu Hanife'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hırs ve galip gelme zevkini tatmin etmek için kullanıyor. Böyle bir sahneyi Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh görseydi ne yorum yapardı diye merak etmemiz lazım. Alimlerin korunması aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korunması demek. Biz alimlerin kara kaşına hayran değiliz. Biz alimleri seviyoruz. Ama derdimiz alimler değil bizim. Alimin temsil ettiği kimlik bizim derdimiz. O kimliği muhafaza etmeye çalışıyoruz. Burada ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösterdikleri saygının büyüklüğü ve çapı üzerinde çok uzun örnekler vereceğimiz ama Müslim'in 121. hadis olarak rivayet ettiği çok önemli bir hatıra Amr ibn-i As radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. İbni Şimase el-Mehri diye tabiinden bizzat Amr ibn-i As'ın ölüm anında yanında olduğunu söylüyorum. Bu olayı böyle hızlıca nakledeyim. Sonra en sonunda yorumu var Amr ibn-i As'ın. İbni Şimase diyor ki, ölüm anı yaklaşınca Amr ibn-i As'ın, büyük bir sahabi bildiğimiz gibi, uzunca ağladı. Sonra yattığı yerde yüzünü duvara doğru çevirdi. Ve oğlu Abdullah babasının ağladığını gördü. Yani Amr ibn-i As ağlıyor. Oğlu Abdullah, 4 Abdullah'tan bir tanesidir ashab-ı kiramda, muhaddis olanlardan. Ona diyor ki, babacığım, sen ağlıyorsun ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle ilgili cennetlik olacağına dair çok güzel şeyler konuşmuştu. Niye ağlıyorsun şimdi, bizi de üzüyorsun? Yani cennetlik adamsın sen. Çünkü Peygamber aleyhisselamın büyük hizmetlerin var. Dönmüş demiş ki, yavrum demiş, evet biz eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dedik. Buna güveniyorum. Ama benim hayatımın 3 dönemi var. Bu 3 dönemi değerlendiriyorum şimdi kendi kendime diyor. 1. dönemim, benim hayatımın bir dönemi var ki Resulullah kadar nefret ettiğim bir kimse yoktu. Onu yakalasaydım parça parça ederdim. Yakalayamadım da elimden kurtuldu. Dikkat edin şimdi. Sonra Allah Müslüman olmamı nasip etti. Şimdi 3 dönem var dedi ya hayatımda. Şimdi bu 3 dönemi vurguluyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktım. Müslüman olacağım dedim. Efendimiz elini uzattı. Beyat edecek. Yani hoş geldin Amr deyip elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Buyurdu ki, ne oluyor Amr? Müslüman olmak için gelmedin mi? Dedim ki, o zaman Müslüman olmak için geldim ama şartım var. Bu ne biçim iş? Hem Müslüman olmaya geldin hem de şart koşuyorsun demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ben de dedim ki, ya Resulallah, Müslüman olurum ama Allah beni affedeceğine söz versin demiş. Ben öyle herkes gibi değil günahlarım demiş. Efendimiz o zaman buyurmuş ki, Amr, bilmiyor musun Müslüman olduktan sonra Allah gerisinin hesabını sormuyor. Hicret ettikten sonra da eskinin hesabını sormuyor. Müslüman olduktan sonra da sormuyor. Rahat et demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O gün Resulullah gözümde o kadar değerli oldu ki, şöyle bana tarif et şimdi diye sorduğunuzda cevap veremeyecek kadar bakamadım yüzüne diyor. O kadar sevdim onu diyor. Bakmaya kıyamadım denir ya. Bakmaya kıyamadım. Keşke o gün ölseydim, direkt cennete gitmiştim diyor. Sonra Resulullah'tan sonra başımıza gelenleri de biliyorsunuz diyor. Başına neler geldi? İşte Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma'nın arasındaki savaşta bulundu. Ama daha sonra Mısır'ın fethini de gerçekleştirdi. Elhamdülillah büyük işler yaptı. Sonra çok enteresan bir vasiyeti var. Diyor ki, yavrum diyor, ben ölür ölmez sakın arkamdan ağlamayın. Ateş yakıp işte işaretleri falan yapmayın. Beni mezarıma koyduğunuz zaman üzerime toprağı atın. Sonra şöyle bir deve kesip boğazlayacağım. Bir hayvan kesmek demek, bir saat. Bir saat kadar mezarımın başında bekleyin. Çünkü çok çetin bir yere gidiyorum. Oradaki meleklerin sorgu suali esnasında, hiç olmasın sizin ayak sesleriniz bana bir teselli olsun. Ayrılmayın hemen mezarımdan diyor. terbiye. Bunu nereye örnek almak için zikrettim biliyor musunuz? Koca bir alim, adamın sıksan elini, elinden fıkıh damlayacak. Öbür elini sıksan tefsir damlıyor. Adam yani sünger gibi emmiş ilmi. Bir yere işte iftara çağrılıyor. Gidiyor, ev sahibinin yeğeni de tesadüfen orada bulunuyor. Koca alimle koca cahil aynı sofraya oturuyorlar. İşte iftarda ne kadar oturulur? 20 dakika. Kalkıyor alim, gidiyor. Bakıyorsun bir sene, üç sene sonra o koca cahil alimin namına her türlü konuşuyor. Biz beraber yemek yemiş adamız diyor. Mübarek 30 sene hiç sofradan kalkmadılar sanki. 20 dakika o adam da besmele çekip iftarını yaptı gitti işte. Ya hala biz onda yemek yedik lan. Bizim tanıdık bir alimdir. Mübarek Allah ayırmasın. Ne kadar da tanıyorlarmış birbirlerini. Sen bu işi yanlış... Ya biz filanca ile oturmuş kalkmış filan zatı. Ne diyorlar biz? Onunla beraber hacca gittik lan. Hacca gittik. Dolayısıyla melekler ikisinin vücudunu parçalayıp bir tane yaptılar sanki. Amr ibn-i As. Korkma Amr. Sildi seni Allah diye garanti aldı Resulullah'tan. Oğluna vasiyetine beni gömüp bırakıp gitmeyin hemen. Biraz bekleyin başımda ki Allah'ın meleklerine vereceğim cevaplarda ya, halbuki kimin kime yardımı olur o da biliyor. Mezarda kimse kimseye yardım etmeyecek. Ya bir Allah dostu bir evlat olarak bekleyin orada biraz diyor. Çocuklar biz Resulullah'la ne kılıç kuşanmıştık be, iftara beraber gitmişlerdi muhakkak demiyor ama. Edep bu. Sahabe terbiyesi bu. Bunu tabii ki bugün bir yerde uygulamamız gerekiyor. Nerede? Resulullah'ın varislerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi dediğimiz alimler bunu ne kadar hak ediyorlar? O onların sorunu. İsterse hiç hak etmesinler. Biz onların makamına saygımızı gösterelim. Zaten onlar cıvıtır, ihlassız bir iş yaparlarsa Allah onları alır götürür aramızdan. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in varislerine saygımız olmalıdır. Kazara tesadüfen adamlarla bir kahvaltı yaptık diye, abi kardeş olmadık adamlarla. Adamcağız, Müslümanın gönlü kırılmasın diye, sen şaka yaptın, şaka yaptı. Adama hoş geldiniz efendim deyivermesen sakın, omuzuna bir şap şap vurup, evet be maşallah, hoca dediğin göbekli olacak böyle. Görmeyi Ömer böyle bir adamı. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, bir hafızın bahşiş aldığını görmüş birinden. Ya da duymuş nasılsa artık. Yakalamış onu Mescid-i Nebi'de. Kur'an'ı lekelemeyin, kırbaçlarım sizi demiş. Çekin gidin görmeyeyim sizi burada. Çünkü sen hafız olarak biliniyorsun. Bahşiş alamazsın milletten. Özeti böyle olan bir kıssa, biraz daha farklıdır. Her halükarda koruduğumuz kadar alimleri aslında Resulullah'ı koruyoruz. Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin prestijini taşıdığı halde edepsizlik ediyorsa, o prestije uygun olmayan ortamlar oluşturuyorsa, sözler sarf ediyorsa, elbette bu da hain. Onun muhakemesi ayrı bir konu. Onun muhakemesi hakkında da konuşacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!